राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 1 नवंबर 1995 को प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम से कांटा निकल जाए और आराम आ जाता है, इस तरह से बात समझने से ही दुख रूपी कांटा निकल जाता है। उसका उद्योग करे पूर्ति के लिए तो उसमें बहुत मेहनत पड़ती है और वो कांटा नहीं निकलता है, और समझने से कांटा निकल। जैसे एक बात बता रहे हैं, कल मैंने दृष्टांत दिया, एक हमारे मन में कामना पैदा होगी, घड़ी मिल जाए। कल्पना करो ऐसी कामना पैदा हुई तो कामना है घड़ी न मिले तो दुख होता है, घड़ी की कामना न हो तो घड़ी न मिलने का दुख होता है क्या? तो घड़ी की कामना उत्पन्न हुई है, पहले कामना नहीं थी, फिर कामना उत्पन्न हुई तो दुख हुआ, और उत्पन्न हो कामना पूरी हो जाए ये तो नियम है नहीं। ऐसी बात सबके अनुभव की है कि कोई कामना पूरी होती है और कोई कामना पूरी नहीं होती है, ये सबका अनुभव है। कोई इच्छा पूरी हो जाती, कोई इच्छा पूरी नहीं होती, तो इच्छा के अधीन अच्छा इच्छा की पूर्ति नहीं है, ये ज्ञान हो जाना चाहिए ना। अगर कामना के कारण से ही कामना पूर्ति हो तो प्रत्येक कामना पूरी होनी चाहिए, प्रत्येक कामना पूरी नहीं होती तो कामना पूर्ति है वो कामना के अधीन नहीं है, कोई भगवान के विधान अधीन है, वो पूर्ति होने वाली है। हमने पूर्ति कर ली, दिमाग कामना कर ली तो कई कामना पूरी हो गई, कामना का अधीन वो नहीं है। ये खूब आप ध्यान दे सोचने, इसको काकतालीय न्याय कहते हैं। काकतालीय न्याय, काकतालीय न्याय के दो अर्थ होते हैं, एक वृक्ष पर ऊपर बैठा है कौवा, पर हमने काल ताली बजाई उड़ गया तो उसने ताली सुनी नहीं, ताल मिल गई ताली इधर ही उड़ गया, तो काक ताली न्याय है ये। उड़ने वाला वो उड़ा रही का ताली बजाई तो ताली से काटा हो गया, ताली वहां तो सुनी थी नहीं, तो इसको काक ताली न्याय कहते हैं, गुणाक्षर न्याय कहते हैं इसको। गुण ताली बजाई ताड़ का वृक्ष है, और ताड़ के वृक्ष से फल गिरा, क्यों ताली बजाई फल गिर गया, तो ताली के कारण थोड़ी गिरा है वो, ताल ताली न्याय मेल हो गया, ऐसे ही छाप उंगली का मेल, ऐसे ही न्याय है ये, कहावत है संस्कृत की। तो काकतालीय न्याय से कामना पूर्ति, कामना करी कामना पूर्ति हुई तो काकतालीय न्याय से पूर्ति हुई है, कामना के कारण से कामना पूर्ति नहीं हुई है। कामना पूर्ति, कामना से कामना पूर्ति हुई हो तो हरेक कामना पूरी होनी चाहिए, कामना के साथ पूर्ति का संबंध हो तो कामना होते ही कामना पूर्ति होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है। तो वो होता है कोई भगवान की इच्छा से, हम कामना के कारण कामना पूर्ति मान लेते हैं, तो ये गलती होती है। ये बात एक समझने की है। एक अब दूसरी बात कह रहे हैं, कामना पूर्ति होने से सुख होता है, घड़ी की एक इच्छा हुई और घड़ी मिल गई तो सुख हुआ। इसमें एक बड़ी भारी भूल ये होती है कि काम नहीं घड़ी के कारण से सुख हुआ ऐसा मालूम होता है, परंतु घड़ी के कारण से सुख नहीं होगा। तो कल मैंने कहा था कि घड़ी के कारण से सुख हो तो घड़ी रहते हुए दुख होना ही नहीं चाहिए। घड़ी से सुख हुआ है तो घड़ी से रहते हुए दुख नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि सुख के कारण तो घड़ी है। तो वो घड़ी के कारण सुख नहीं हुआ है, वो हमारे भीतर में जो घड़ी की इच्छा लगी थी वो इच्छा पूर्ति हो गई, घड़ी मिल गई। तो घड़ी मिल गई तो इच्छा पूर्ति का वो सुख है। ये तो याद हुआ कल क्या था मैंने। अब इसमें एक मार्मिक बात और बतावे, वो इच्छा पूर्ति का सुख नहीं है, वो सुख है निष्काम भाव का। जो कामना उत्पन्न नहीं हुई थी घड़ी की, उस समय जो हमारा भाव था निष्काम का, वही निष्काम भाव हुआ पूरी। अब घड़ी की इच्छा नहीं है। तो घड़ी की मेहनत पूर्ति सब किसमें गई, जो इच्छा उत्पत्ति से पहले स्थिति थी वही स्थिति आ गई। जो घड़ी का बैल घूम करके वही आ जाता है, जाना शुरू होता पैर घूम करके वही आ जाता शुरू हुआ। तो कामना उत्पत्ति नहीं हुई कामना की, उस समय स्थिति थी वो स्थिति आ गई। कामना पूर्ति होने पर उस वस्तु की कामना नहीं रही, तो निष्काम भाव का फल है शांति। त्याग शांतिर अनंतरम, ये जो कहा है त्याग के अनंतर ही तत्काल सुख होता है। तो कामना का त्याग होते ही सुख होता है। ये ख्याल में आएगी नहीं बात, अगर ख्याल नहीं तो बोलो। निष्काम भाव का सुख है वो, तो घड़ी विषय निष्काम था वो मिट गई, अब दूसरी कामना होगी फिर दुख हो गया। तो कामना नहीं है वो सुख है, तो निष्काम भाव का सुख है ये। ये कामना पूर्ति का सुख नहीं है, निष्काम भाव है। अगर वो निष्काम भाव सदा ही जागृत रहे तो दुख होता ही नहीं। सा गई चिंता मिटी मनवा बेबरवा। अगर निष्काम भाव ही कर रहे तो कोई निष्काम भाव करे तो उसमें कैसे काम चलेगा? निष्काम कामना से काम चलता है संसार में? क्या कामना से सुखस्थ का काम चलता है क्या? पहले ही कह चुके हैं कि कामना उत्पन्न नहीं होती है, उस समय जो अवस्था है वो पीछे हुई। कामना की पूर्ति अपूर्ति कामना के अधीन नहीं है। तो कामना के अधीन कामना की पूर्ति नहीं है, तो कामना न करने से ही वो पूर्ति होने वाली है, और कामना करने से भी पूर्ति होने वाली है, वो तो होगी ही, फिर बातें क्या लगेगी? इस बात को समझा कि नहीं क्या बात लगेगी? देखो, कामना करने पर भी पूर्ति होती है और कामना न करने पर भी पूर्ति होती है। अरे कामना करने पर भी पूर्ति नहीं होती, नाम न करने पर भी पूर्ति नहीं होती। ये चारों बातें आप समझ लो। पूर्ति होने वाली है, उसी कामना करे तो पूर्ति हो जाएगी, और कामना नहीं करे तो पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि पूर्ति होने वाली है। अगर पूर्ति होने वाली नहीं है, उसकी कामना करेंगे तो पूर्ति नहीं होगी, अगर कामना नहीं करे तो भी पूर्ति नहीं होगी। चल बस ठीक सुन लागे ना शंका करो। बिल्कुल निर्थक है, तभी तो वो कहते हैं शांति बड़ी भारी मिलती है समझने से। वो निरंतर शांति रहेगी, कामना उत्पन्न न होने पर निरंतर शांति रहेगी, हरदम शांति। त्याग शांति अनंतरम, त्याग के अनंत ही तत्काल ही। तो मैंने कहा टट्टी पेशाब भी छोड़ने से शांति मिलती है, गंदी चीज की चीज त्याग शांति मिलती है, अच्छी चीज की त्याग शांति मिलती है, तो त्याग ऊंचा है। तो कामना करना बिल्कुल निर्थक है। गीता में दो बात पर जोर ज्यादा दिया, कामना के त्याग पर, भगवान की याद करने पर, भगवान की स्मृति पर, और कामना के त्याग पर। कामना के त्याग कितना इच्छा है स्वतः स्वभाव के, कामना की पूर्ति तो कठिन है, कामना के त्याग सुगम है, समझ ले तो बहुत सुगम, और पूर्ति तो असंभव है। कोई कहे कामना का त्याग कठिन है तो कामना की पूर्ति सुगम है, हमें पूर्ति किसी की हुई नहीं आज तक, कैसे हो जाएगी? अरे कामना रही कई संत महात्मा हो गए, कामना कोई है ही नहीं। तो इस बात में जिन भाइयों ने समझाया ठीक तरह से, कोई शंका हो तो पूछो। क्या कहते हैं आप अपनी बात बताइए महाराज, आप तो सरलता से कहते हैं पूछ लो, दूसरा हम सदुपयोग नहीं कर पाते। सदुपयोग ठीक तरह से गहरी बात जो मैं कहता हूँ उस तरफ ध्यान दो। मैं ये चाहता हूँ कि हम सभी समझ जाएं उस बात को, और समझने के बाद में इसमें भी एक गहरी बात है, आप समझते नहीं है ये बात नहीं है, आप ध्यान नहीं देते ये बात है। कामना की पूर्ति और कामना की उत्पत्ति, कामना की पूर्ति और कामना की अपूर्ति, ये तो तीन अवस्था होती है। जो कामना उत्पत्ति नहीं हो तो आनंद ही आनंद है, उत्पत्ति और पूर्ति हो तो सुख होता है, तो पूर्ति से सुख नहीं होता, निष्काम भाव से होता है, तो अपूर्ति श्रेष्ठ रहेगा। कामना की उत्पत्ति ही ना हो तो कैसी बढ़िया रही। खूब इस बात को ठीक समझ ले, में गहरे समझ करके कोई बात पूछो, आप कोई बात हो पूछो। एकदम बात है ये, कामना उत्पन्न होती है, उत्पन्न होने वाली चीज तो नष्ट होने वाली ही होती है, नियम है। जो उत्पन्न होती है वो नष्ट होगी, और जो अनुत्पन्न है उसका नाश होगा ही नहीं। परमात्म तत्व है, जीवन तत्व है, परमेश्वर है, उत्पन्न होता ही नहीं तो नष्ट होगा ही नहीं, और उत्पन्न होगा वो तो नष्ट होगा ही, वो तो नित्य रह सकता ही नहीं। कामना उत्पन्न होती है, आप अनुत्पन्न हो, आप स्वयं, आपका शरीर पैदा होता है, आप पैदा नहीं होते हो, आप पैदा हो तो पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कहते हैं आप पूर्व जन्म किसने हुआ, आप थे ना तब हुआ है ना, तो आपकी उत्पत्ति नहीं होती। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि ये जीव मर जाए तो पाप ही घट जाए, मरता नहीं यही आफत है, मर जाएगा कोई आफत ही नहीं रहेगी। शरीर मर गया, कोई शरीर के न कपड़े की जरूरत है, न रोटी की जरूरत है, न पानी की जरूरत है, न मकान की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, मर गया खत्म हो गया। ऐसे जीव भी मर जाए तो कोई काम आफत रहे ही नहीं सभी, पर तो मरता नहीं करें क्या इसका, तो नहीं मरता है तो नहीं मरने को स्वीकार करे, मैं मरता ही नहीं, मेरे तो किस बात का है। अब भी मर गया तो मर गया, नहीं मर गया तो मर गया, कपड़ा पहन लिया फट गया चल गया, चल दिया नहीं नया पहन लिया, अपने दुख किस बात का है। कहते सही जीवत मर दूसरा दुख हो, जीने में मरने में बड़ा दुख होता है, तो हमें भी दुख होता है, जीने मरने में दुख होता है, क्यों होता है? जैसे छोटा बालक है उसका कपड़ा उतार तो ही रोता है, मेला उतार दिया नया पहना तो ही रोता है, क्यों? बालक बना है, कपड़े उतारने में मेला उतर गया अच्छी बात है, नया कपड़े मिल गया रोने की क्या बात है इसमें, तो अज्ञान के कारण से रोते हैं। ये दुख सो क्या है, कपड़ा बदलता है और फिर इच्छा नहीं रहे तो क्यों बदलेगा? कपड़े की इच्छा और शरीर की इच्छा और शरीर की कामना हो तब ना होता है, सही कामना ही नहीं है। तो कामना उत्पन्न होती क्योंकि जिसकी कामना होती वो चीज उत्पत्ति विनाशशील ही है, परमात्मा की इच्छा होती है वो जिज्ञासा है, वो मोक्ष है, वो मोक्ष है, वो इच्छा नहीं है, वो आवश्यकता है। एक भूख होती है, एक इच्छा होती है, दो चीज होती है। भूख होती है उसका त्याग नहीं कर सकते, इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते। भूख की पूर्ति होती है अथवा मर जाता है, और क्या होगा? भूख लगी, प्यास लगी, नहीं मिला तो मर जाता है, तो भूख गई, और मिल जाता तो भूख गई, ये तो मिटने वाली है। आवश्यकता पूर्ति होने वाली है, आवश्यकता जीव की इच्छा परमात्मा की प्राप्ति मुक्ति की, तो वो इच्छा पूर्ति होने वाली है, तो वो तो पूर्ति हो गई। अब पूर्ति होने वाली चीज को तो करते नहीं, अपूर्ति हो उसे तो पूर्ति करते हैं। मैंने एक दिन कहा था, कई बार कहता हूँ, भूख तो लगी पेट में, हलवा बंधे पीठ में, कैसे होगा? भूख तो है परमात्मा की इच्छा का पदार्थों से, रुपये से भूख मिट जाएगी, रुपये भूख बढ़ती है, चेत करते ही नहीं, होश ही नहीं करते, समझते नहीं। कृपा लो, कृपा करो थोड़ी, आप इस तरह ध्यान दो कि वास्तव में कामना है वही दुख है, कामना है सत्यानाशी। कामना नहीं होने पर मनुष्य बड़ी शांति से रह सकता है, थोड़े समय के लिए कामना पूर्ति होती है, उस समय पूर्ति होने पर निष्काम भाव आता है, तो तात्कालिक निष्काम भाव से भी शांति होती है। अगर वो निष्काम भाव स्वतंत्र है तो चाह गई चिंता मटी मन वापी परवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए शोशान दिशा, कुछ चाहना ही नहीं। ऐसा अचा आपका स्वरूप है, आपकी खुद की स्थिति है, आपके चाहना नहीं होती है, चाहना शरीर के साथ एक हो गए। अब शरीर की चाहना ने अपनी चाहना मान ली, जैसे विवाह करने पर आपके नथ की जरूरत होती है, लहंगे की जरूरत होती है, आप खरीदे वो जाते हैं तो आप लहंगा पहनते हैं, क्या पहनते हैं? घर में चाहिए, नथ पहनते हैं आप, अरे भाई घर में चाहिए, तो उसके साथ संबंध वो चाहना आपकी चाहना होगी। ऐसे शरीर के साथ संबंध जोड़ी, अब शरीर की चाहना आपकी चाहना होगी, आपकी चाहना है ही नहीं शरीर की, शरीर की चाहना आपकी चाहना शरीर से मिटेगी, आपकी चाहना तो परमात्मा से मिटेगी, क्या परमात्मा का अंश है और शरीर मिट्टी का अंश है, तो मिट्टी से पैदा हुई चीज चाहिए ही उसको, सजातीय चीज आपकी इच्छा पूर्ति परमात्मा से होगी। परमात्मा की इच्छा क्यों है कि संसार की आपने इच्छा कर ली, संसार का संबंध जोड़ दिया, अगर ये संबंध तोड़ दे तो ये तो मिट जाएगी, भगवान की पूर्ति हो जाएगी, निहाल जाओगे। शरीर की इच्छा को अपनी इच्छा मान ली, ये गलती हुई है, सीधी बात, फिसल बात, एकदम नित्य बात है, पद पद एकदम ठीक बात है। और इसे का त्याग हम कर सकते हैं, इसमें असमर्थ नहीं है हम, कहते कैसे असमर्थ नहीं, तो आप कामनाओं का त्याग नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछता हूँ, आप सबसे पूछता हूँ एक बात, कि गाढ़ नींद में कोई इच्छा होती है क्या आपके, और क्या आप उस समय नहीं रहते हैं क्या? आप रहते हैं और इच्छा कोई नहीं है, तो इच्छा रही तो आपका अनुभव है ना, ये तो नींद में परिश्रम पराधीन होकर इच्छा रहित होते हैं, ऐसे स्वाधीन इच्छा रहित हो जाओ, निहाल हो जाओ, मुक्त हो जाओगे। कितनी प्रत्यक्ष भाव है, अनुभव की बात है, एकदम साफ साफ अनुभव, उसका हमने त्याग कर दो, बिल्कुल शांति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, एकदम पक्की बात है। इसको गहरे उतर के समझो, फिर पूछो, इसको समझ लो, समझने के बाद शंका पूछो, शंका कोई रहेगी नहीं, कोई रहेगी तो पूछो तो स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो कामना वस्तु की प्राप्ति से मिटती है, होती है, ऐसी बात नहीं है, वो कामना निष्काम भाव आ जाता है, घड़ी मिल गई तो घड़ी की कामना नष्ट हुई, घड़ी का निष्काम भाव हो गया, वो निष्काम भाव सदा रहे सब चीज के लिए, तो आपकी कोई बाधा नहीं होगी। संसार की चीज है वो मिलने वाली है, वो मिलेगी, नहीं मिलने वाली नहीं मिलेगी, ये पक्की बात है, ये सबका अनुभव है, ये कोई नहीं कह सकता कि हमारा अनुभव नहीं है। मिलने वाली चीज जरूर मिलेगी, मिलती है, नहीं मिलने वाली नहीं मिलेगी, एकदम पक्की बात है। इस वास्ते सुख दुख की समय कृपा लाभ लाभ हो, जया जय हो, तथो युद्ध सदगुरु को पाप लगेगा ही नहीं, अब आपने बाद में चेहरे पड़ा दे बरूबर मान दिया, बरूबर ही हुए दोनों ही। आप तो कोई रहे, आपकी सपूर्ति में अपूर्ति में आप तो एक ही रहेगा, आप दो हो गए, आप में क्या फर्क पड़ा? ना हमें फर्क पड़ा नहीं, आप हैं जैसे जैसे रहे, जीने में मरने में सुख में जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में मूर्छा में विचार में परमात्मा प्राप्ति में तुर्यावस्था में एक ही है, आप तो एक ही है, एकदम ठीक बात है। तो इसमें सब स्वतंत्र है, इच्छा पूर्ति अपूर्ति की पूर्ति करने में कोई स्वतंत्र नहीं है, बड़े से बड़ा भी छोटे से छोटा कोई भी अपनी इच्छा पूर्ति कर ले कोई आदमी नहीं है। धनी आदमियों के तो दरिद्रता ज्यादा रहती है, लाखों करोड़ों रुपयों की कामना रहती है, गरीब के करोड़ों रुपये की लाखों रुपये हजारों की कामना ही रही जाएगी, वो सैकड़ों में रहती है, जो ज्यादा होता है जो कामना ज्यादा होती है, जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी ये तो बढ़ता है। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं विषय भोग रस घीते मन पसते हो प्राणी अवसर पीते। विषय भोग रूप घी से अग्नि बुझेगी, हमेशा कृष्ण व्रत में वह भूय अभिवर्धते न जा तू काम कामा नाम उपभोगे न साम्य थी। कामना के उपभोग से कामना नष्ट नहीं होती, जैसे अग्नि में सहती हुई घी की धारा दी जाए, जैसे अग्नि भक्षण करे वो सहते सहते दिया जाए तो अग्नि बुझ जाएगी। इतने दर्द की जोर से वहम होता है मनुष्य के क्या मिल जाए तो कामना रह जाए मिट जाएगी, कभी नहीं मिटेगी, कभी मिटने वाले है ही नहीं। पदार्थों के द्वारा कामना पूर्ति हो जाए, भोग के द्वारा कामना की पूर्ति हो जाए, ये नष्ट हो जाए फिर कामना नहीं होगी, ये कभी होने के है ही नहीं। विचारवान होता उसे होती है, विचारवान होता है उसे हो जाती है। विचारवान वो होता है जो कामना से अलग होता है, आप वो विचारवान आदमी होता है, बेविचार होता है कामना के साथ मिला हुआ होता है। कामना उत्पन्न नष्ट होती है, तुम नित्य रहते हो तो मिलते हो कामना के साथ में, वो अभिचारी आदमी है। विचारवान वो है कि अपने वाले मंत्र अनुभव करता है, कामना कामना उत्पत्ति और नष्ट होती है और मैं निरंतर रहता हूँ, ऐसा समझदार अनुभव करता है अपना, वो विचारवान है, उसकी कामना होती है। तो कामना के दो बात बताई उसमें, चाहे कामना पूर्ति करके मिटा दो और चाहे विचार के द्वारा मिटा दो। विचार के द्वारा नहीं मिटा सकता, उसकी कामना मिलने से मिट जाती, विचार द्वारा मिट जाता आपत्ति नहीं मिटेगी। नहीं तो कामना पदार्थों के मिलने से नहीं मिटती है, बढ़ती है। तो विचारवान पुरुष होता वो देख ला, वो देख लिया, देख चुके इस दुनिया को सब धोखे की इसी तरती है, हमने देख लिया भाई देख लिया, चाग ताग सब छाड़िया माया सखा रहा हो नाम सुधार से भी दिए छिन्न बार, ये विचार मन की बात, चाग ताग सब छोड़ साग रस छोड़ दिया सब ले देख लिया, देख ये नमूना देख लिया, कोई नमूना है कि नहीं मिलेगी बात, एक बार लड्डू खा लो दो बार खा लो फिर कुछ नहीं मिलेगा। विचार मांगे तो देखा भाई क्या है, ये देख लिया मैंने कहा देख बेश हाँ हाँ बराई को जल ऐसी बात पक्की है। अब इस पर विचार आप गहरा करो तो आज से आपको शांति मिल जाएगी, आज से स्वयं विचार करो, चाहे पुस्तक में पढ़ लो चाहे सुन लो, विचार आने से सुखी हो जाएगा। को दीर्घ रोगो भव एव साधो किम औषधम तस्य विचार एव, औषध विचार ही औषध है, विचार को विचार ठीक हो जाएगा। ये विवेक शक्ति विचार शक्ति मनुष्य में है, ये पशु पक्षी में नहीं है इतनी जितनी मनुष्य में है। मनुष्य होकर दुख पावे आश्चर्य की बात है, मनुष्य सब अधिकारी है तत्व के, विद्या के अधिकार सब नहीं है, हरेक विद्या का हरेक अधिकारी नहीं है, परंतु इस तत्व के अधिकारी सब है मात्र मनुष्य, चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई हो, क्या सब अधिकारी है। अब आप नहीं करते ही बात है, अलग है, आपका अधिकार सब। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण है। अच्छा, कल्याण के लिए कामना नहीं होती, मैं पहले कह चुका हूँ, वो कामना नहीं है, वो आवश्यकता है। इसका मैंने ये विवेचन किया है कि अंग्रेजी में इसका असली शब्द मिलता ही नहीं है। आप भी बैठे हो ना, चौहान जी बैठे हैं, आप बतावे, अंग्रेजी में एक है आवश्यकता, एक है कामना, उस कामना के डिजायर वांट और ऐसे कोई शब्द सुने मैंने, कई शब्द है, परंतु असली जो हमारी आवश्यकता है वो जीव है परमात्मा का अंश, उस अंश को आवश्यकता है परमात्मा की, और कामना है शरीर को लेकर के, तो कामना तो नष्ट होने की चीज है, आवश्यकता सत्य है। तो वो आवश्यकता का शब्द कोई अंग्रेजी में बताओ आप, अर्थशास्त्र में, आपके अर्थशास्त्र में दो तीन चार भेद बताए हैं, पहले डिजायर और वांट दो सुने थे हमने, ऐसा शब्द नहीं मिलता है, नेसेसिटी शब्द है, ये बनाया हुआ है, जैसे अपने कृत प्रत्यय से बनाते हैं, सतीश प्रत्यय से बनाते हैं, ऐसे वो बोल रहे हैं नेसेसिटी, नेसेसिटी एक बनाया हुआ शब्द है, आवश्यकता तो है, बोलते तो है, बनाया हुआ शब्द है ना। अच्छा, वो निश्चित क्या होता है, उसका अर्थ क्या, क्या चाहना, आवश्यकता, जैसे भूख लगी तो भूख में आवश्यकता है अन्न की, इसी अन्य चीज क्या शब्द बोला आपने, नेसेसिटी, तो ये अन्न का वाचक हुआ, अन्न की इच्छा है, भूख का नाम हुआ ना, नहीं वो पूछो, भूख को लेकर के, तो भूख शरीर की है, तो उसको आवश्यकता हम भी कह देते हैं आवश्यकता, पर असली आवश्यकता वो नहीं है। देखो ऐसा उपाय बताओ, मेरे से पूछा करो, आप कृपा करो मेरे से पूछा करो, ऐसी आप आवश्यकता समझते हैं ना, आपका उद्योग करना चाहिए, परंतु साथ में एक बात निश्चित मानो मेरी, कि घर पर मिलेगा पुत्री को जैसा मिलने वाला वैसा ही मिलेगा, वही आपके उद्योग से बढ़िया मिल जाए ये नहीं है, आपका कर्तव्य है उद्योग बढ़िया से मिले, ये आपका कर्तव्य है, कर्तव्य पालन करने की इच्छा होती है, वो भी इच्छा निरर्थक नहीं होती है, कर्तव्य कर्म की इच्छा है ना, यदा इंद्रिया से न कर्म सु अनुसज्जते, कर्म में आसक्ति नहीं चाहिए, कर्म तत्परता से करना चाहिए, युद्ध करता है अर्जुन, उसको भगवान कहते हैं तुम निष्काम भाव से युद्ध करो, तो निष्काम भाव से युद्ध करने का ये अर्थ नहीं है कि इसमें होशियारी न रखे, चतुरता न रखे, चतुरता तो गला कट जाएगा, अगर वो सावधानी न रखेगा तो गला कट जाएगा कि नहीं, वो युद्ध करना चाहिए सांगोपांग अच्छी तरह से, पर फल सके तो फल मर्यादा मिले, इसमें चिंता फल सके तो नहीं मिलते, तो हमारी कन्या को अच्छा वर मिल जाए ये कर्तव्य है पिता का माता का, हमारी पुत्री है वो कहीं सुख पावे, इसके लिए उद्योग करना, पर मिलेगा वही जो मिलने वाला है, तो वो उस बात ध्यान रखो, फिर चिंता नहीं होगी, बस यही बात है, चिंता नहीं, चिंता जो चिंता गुण है वो खाता है भीतर से, वो चिंता नहीं, हाँ ये रहना ही चाहिए, ये कर्तव्य है, ये पिता माता का कर्तव्य है, बस इसमें कोई भी कर्तव्य का पालन करो अच्छी तरह से, कर्तव्य का पालन सुचारू रूप से करना चाहिए, मनुष्य इच्छा तो सारा कर्तव्य का पालन नहीं करता, वोट मांगने के लिए आ जाते हैं और फिर सोचते ही नहीं, अरे तुम्हारे यहाँ भंगी था, भंगी नहीं आता, भंगी 5 वर्ष समाता है, एक जाते ही नहीं, जाते ही नहीं, तो ये बात है, मैं ना आवश्यकता संकल्प नहीं है। संकल्प प्रभवान कॉमन।